anys amb tu. Moi boas tardes, benvidos, queridos ointes. Vamos a comenzar un programa de Galegos Novais, hoxe 21 de maio de 2020, ofrecéndolles unha nova emisión con ganas de que o pasen moi agradable. Será un bocadiño reducido debido ás circunstancias do confinamento que temos, pero contaremos coa colaboración habitual dos nosos correspondentes en Galicia, Fernanda Follana Neira, dende os Ancares, Xosé Manuel, dende Monforte, coa súa sección Quen che preguntou, e música tamén, para poder ir adubiando este noso programa. En primeiro lugar, queremos aproveitar a ocasión para felicitar e darlle os nosos máis grandes parabéns a Radio San Boi, a esta grande casa que cumple nada menos que 40 anos. A todos os que forman parte da casa, ao seu director, Josep Pallarés, aos técnicos, aos diferentes programas, aos seus conductores e locutores, feliz cumpleanos, feliz 40 anos de cumprimento, que sigades cumplindo moitos máis. E agora, como se dicía antes, un bocadiño de música para conectar directamente despois con Galicia. Vale, Armando, pois despois de escoitar esta peza de música, ¿Qué te parece si nos presentas a siguiente convidada? Que no es convidada, ya sabes, ti. A nuestra correspondiente, ¿no? Sí, pues nada, tengo gusto o placer y honra de poder, pues, como cada xoves, poder hacer esta intervención desde alá, desde os Ancares, con a nosa correspondente Fernanda Follana, que é a que nos deleita as súas intervencións alá da terra dos Ancares, desde Becerreá. Pois, alá estará, vamos a ver se nos escoita, veña. Falamos entonces con Fernanda. Moi boas tardes, Fernanda. Hasta aquí xa temos grabado, pois agora solamente ten que empezar ela e xa veremos a ver que é o que nos hai. Vale. Eso. A súa crónica. Dixenlle, moi boas tardes, Fernanda. Entonces despois podo lle dicir, a ver que crónica non estés preparada para hoxe, non? Sí. Digo, vamos, non sei. Sí. Perfecto. A ver, aí estades, non? Sí, señora. Sí, estamos aquí. Todo o cargador entre que conectada, porque así xa non se me vai... Xa non se me vai a ver. Ahora está perfecto. Vale. El sonido sí. Está perfecto. Ahora dinlle co iPhone. Hasta poder darlle o... Sí, así está moi ben, sí. Isto que oitamos está moi ben. Vale, pois moi ben. A ver. Por veña. Pois entonces veña, volve a empezar. Xa fixen a presentación con Armando, entonces ahora solamente, xa te dixen boas tardes, ahora vou dicir a continuidade. A continuidade é dicir, bueno, digo che, Fernanda, entonces, qual é a crónica que non estés preparada para este xoves? Bueno, pois boa tarde Armando e Xulio. Boa tarde. Hoxe, pois teño vos aquí tres cousiñas, vale? Sí, sí. Ah, perfecto, hombre. Sobre o primeiro que vos quero falar é da restauración, dos restaurantes en Galicia. Como sabedes, pois en Galicia empezamos o día 11 a fase 1. Entón, esta fase 1 pois incluíu a apertura de terrazas e que por sorte pois que poidémolas, estamos poidendo disfrutalas con moi bo tempo, tanto en Lugo como pois nas poboacións como Becerreá, onde, polo menos, contabilizo eu 5 bares que abriron as terrazas. Sabedes que só poden funcionar nunha porcentaxe, que sí. Non sei, ahora non sei, porque creo que é un 30%, igual os poden funcionar. Sí, 30, 40%, máis ou menos. Sí, porque anduveron aí movendo, non? Sí, e entón, sí. O que sí que foi aquí unha iniciativa moi curiosa e moi boa, foi que o Concello cedeu espacios para que os locales, xa que non poden abrir dentro, puideran un pouco ampliar o espazo que teñen fora, non? Sí. E, por exemplo, pois habilitando un carril da circulación, cerrando, prestando trozos de acera, sempre que non entorpezan solucionando o paso peonil igual. Entón, iso é iso, que a mí pareceme unha iniciativa fantástica. Hombre, porque perfecto. Axuda para menos, espacio, máis. Vale, exactamente, polo menos o Concello compórtase. Sí, moi ben. E estamos aquí, pois a xente animouse moitísimo, están salindo de terrazas a tomar o café pola mañán, e bueno, pois estamos tendo unhas noites moi boas, uns días de temperaturas moi altas, o cal, pois, é unha alegría, por fin, ver a xente paseando nas rúas, charlar cos veciños, non? Claro. Tamén, pois, eso, disfrutar un pouco e ver tamén que se move, que se empeza a mover un pouco a economía. E o próximo luns, que é 25, pois parece que lle vai tocar o turno aos restaurantes. Que, e aquí temos un restaurante, Bar Correos, que tiven, que é uns dos tradicionais aquí, que tiven a ocasión de falar co propietario, que é Jorge Xurxo, Xuster, chamamos, e ahora mezclaba aí Jorge Xurxo, o nome que lle decimos é Xuster, xa vos podedes imaginar por qué. Sí, claro. Debe gustar moito o fútbol. E además era moi bon, xogando fútbol. E pois van a abrir, díxome que iban a abrir xa, pois van a intentarlo luns, e entón o que fixeron foi que estiveron, como diría eu, recopilando ou abastecéndose de tapers, encargaron material para poder facer a comida para levar. Sí, e poder sí, sí. un pouco atender simultaneamente no sitio a uns, sí. a unha minoría, non por cuestións sí, de espacio sí. e de seguridade, pero compatibilizar eso con comida para levar. Ah, moi ben, estupendo. Sí, vamos, hai que apreciar todo e valorar estes Hombre. Esforzos por recuperar sí. a normalidade, non? Cando a veces non te, cando a veces é dubidoso que te poida incluso compensar, non? Sí, bueno, pero aprestou un servicio, polo menos. Vai prestar o servicio e está un pouco aí, pois xa vos contarei a ver como olles vai, non? Ajá, e entón, de paso que facía este repaso a nivel local, quería relacionalo con Alta Cocina Galega, bueno, e dous cociñeiros que son Javier Olleros, do Culler de Pau do Grove, e Pepe Solla, sí. de Casa Solla sí, de Pollo, sí. que fixeron unhas intervencións, unha reportaxe na prensa, que falan da situación da restauración pues con, ahora en relación ca crise, non? E conto vos, pues, Javier Olleros, de Culler de Pau, decía que vai ser unha época difícil, pero é positivo e pensa que van traballar igual, porque a xente que vai querer ir aos restaurantes, non? Entón, que máis tarde ou máis cedo, que o sector, el confía en que o sector vai se uh-huh. recuperar con forza, non? Isto son, uh-huh. son palabras de Javier Olleros, para a Voz de Galicia, non? Que falou nunha reportaxe. E despois, pola súa parte, Pepe Solla, de Casa Solla Apoio, de mesmo restaurante con Estrela Michelin, bueno, pois é incluso, vai máis aló. Di que el que ten moi claro que os restaurantes non van desaparecer con isto, non? Que van a funcionar, por suposto, con un límite no que sería o número de persoas por mesa, e o que non ve Pepe Solla é que sexa posible ou que sexa axeitado ter que usar mascarillas nos restaurantes. Que el quixo non o ve. Que sí que ve dúas medidas que a mí me parecen moi interesantes e do meu punto de vista son a clave, que sería facer analíticas o personal con controis temporais, non? De forma sí, que os clientes pois podan ter esa garantía de que non hai infeccións e que o cal que non se lles vai transmitir desde o personal que atende, que é o que cando ti vas comer realmente o que supón sí. un risco, porque xente das empresas tampouco. Pois iso, ter por un lado esa garantía. E logo fala de outra cuestión que di que temos que ser capaces de facer públicos os contaxados sen ningún complexo. Porque é unha forma de que podamos un pouco controlar os focos, non? Uh-huh. E dice, pois, que bueno, que pensa él que se van dar unhas situacións excepcionais durante un tempo, pero que confían estes dous cociñeiros, Javier Olleros e Pepe Solla, que imos voltar á normalidade. E eu con este espírito positivo, pois, gústame por eso transmitilo, non? Para claro, que un hombre, poco, claro. que nos vayamos un pouco contaxando e animando con prudencia, sí, con sí. responsabilidade, pero mirando para adiante, non? Como ben dicía Pepe Solla, pois se hai algún infectado que non se esconda por dicilo, que non se esconda, senón que o diga vaya ao hospital para que o atendan. Que non Exacto. se esconda, porque se vai por aí escondéndole todo eso, vai infectando máis. O mesmo pasou co SIDA, que se infectaba xente por calar a boca. Dice, non, señor, se eu son positivo porque teño que negalo. Claro, a peor é que despois sempre temos este rechazo social, tamén existe, iso é verdade. Sí, sí, por eso. Moitos o calan polo rechazo social. É moi polémico. Moi puñatero sobre eso. E o vimos que sucedeu, incluso, aunque foran poucos casos, como en algunhas comunidades de veciños onde había médicos, non? Ou enfermeiros, sí. e estudían sí, que sí. se foran a outro lado, non? É moi polémico porque hai que establecer moi ben as normas para poder sí. Retirar ou non, ou poñer en marca, levar un letreiro dicindo eu son tal ou son cual, ese letreiro, se non se poñen as normas como é debido, pode convertirse en algo en contra dun mesmo. Bueno, sí. Eu máis que ben estaba pensando un pouco que fixeron en Corea, de ubicar, é dicir, de non que ti coñezas a persoa porque ao final os que vivides nas cidades é moi impersonal e ademais é donde hai onde está o problema principalmente, onde os focos son máis peligrosos. Senón saber non quen con nome e apellido, senón onde e cal foi o traxecto que esa persoa seguiu para que os demais poidan saber, porque sí, as medidas higiénicas son básicas, pero o máis básico é saber onde tens que tomar precaucións maiores, onde podes relaxarte un pouco, porque o 100% tampouco se pode andar. Por eso digo que é moi polémico, hai que establecer moi ben as normas, porque non é o mismo, non é o mismo poñer o letreiro que decir aquí vai unha persoa que pode contaminar. Sí, sí, hai estas aplicacións que eu ainda non entendín porque non... Aí está. Que tú te descargas no móvil, sabes que no teu barrio non hai ningún caso, ou sabes que os hoxe a este sitio, a este supermercado, foi unha persona que tuvo... Claro. Que está infectado, co cal tes que ter esa precaución, porque tú tamén poideches estar infectado, ou podes tomar máis precaucións para ir aí. Pero De aí as normas que eu digo que hai que establecer moi claras. No, as normas teñen que ser... Eu estou completamente de acordo en que se rastreen todos os casos e que se diga están aquí, están ali, é dicir, sin precisar precisamente o nome, sin precisar exactamente o nome da persoa, pero sí, establecelo a min pareceríame extraordinario porque é evitar posibles contagios. Quizáis ese tamén é unha cousa, que a súa parte negativa que ten Galicia ao seu favor ou as zonas rurais, non? Porque claro, como somos poucos e coñecémonos todos, no momento en que ven alguén de fora, todos o sabemos, non que é de fora e que acaba de chegar. Co cal ti, aínda que non este, dices, pois non lle fan unha cuarentena, pero xa ti igual somos este. Xa estás a expectativa, xa estás poñendo parapeto. Cos daqui, que sabes que aquí hai cero casos e que non se moveron, tamén a veces relaxaste demais, que non o debíamos de facer. Pero bueno, pois un pouco era en casa, non? E bueno, eu por último quería vos falar dun vocabulario, non sei se hai tempo. Claro que sí, claro que hai tempo, sí. Quédanos un minutinho, dinos. Teño aquí guardado de hai tempo unhas palabras que me gustan moito, que describen, como vos diría eu, lugares da natureza, non? Lugares do recreo. Como se fora toponimia dunha zona determinada. Sí, pero xera, lugar, relevo, paisaxe. Ah, sí. Vale. Querais, por exemplo, xa vos digo o primeiro. Teso. Ah, muy ben, que é unha palabra que se utiliza moito na zona de Cervantes e Navia. E non sei se sabedes o que é. Sí, o teso, por exemplo, baixando cara a Navia, pois antes de meterte o que en San Martín, que faese un pouco de volta, e dice, pasei o teso ese. O teso, pois é unha cresta ou unha prominencia no terreo, un lugar elevado. Sí, entón, esta é unha palabra que fíxome gracia, porque cando fixemos a carreira de orientación aquí, os meus compañeiros non a coñecían, e é moi común, cando nos movemos en orientación, falar da prominencia no terreo, porque tens que contar con ela para orientarte, non? Bueno, pois esta palabra ven recollida no dicionario da Real Academia Galega. Despois hai en Cervantes tamén unha que é golada, ou incluso golado, que significa... Sí, Porto de montaña, paso, non? Sí. Entonces, arriba na golada. A golada. Está arriba na golada. Muy ben. Entón temos aí en Ancares, cerca do Tres Bispos, por exemplo, a golada de Brego. Sí. Ou a golada da Vara. Tamén. Entón ese nome non ven recollido no dicionario. Ahora que falas, te falas da Serra da Vara, te coñeces Restelo. Sí. Bueno, pois, según términos militares, chaman a Serra da Vara. Non sabía, non coñecía eso. A golada, e que máis? Algúnha máis? Despois teño, pois, esta que seguro que a coñecedes, que é Vaguada ou Vagante, que é un val, pero que, en cambio, non veñe no dicionario da RAG e nós utilizámolo a diario, non? E sí que ven Baliña, que é un val pequeniño entre montañas, non? Sí, e este sí que ven recollido na RAL. E ya, pues, por último, pues queríamos decir de este nombre que Pan do Zarco, tan coñecido. Sí. Comentaba con un amigo aquí en Becerrea, con Pablo, que Pando é zarco, non? Que viría de esas dúas palabras. Pando, que é un lugar onde hai pastos, lugar de altura con pastos, e zarco, un lugar con auga, enchoupado. Sí. Donde aí ven ese Pando Zarco famoso ahora polo ciclismo e por esa alzada tan maravillosa que hai encima de Murias de Rao. Murias de Rao. Que paga a pena visitar. Hombre, e tanto que paga. Eu subín ali e que se está divinamente. E iso pues que dicías dos vales, porque eu vivo, como ben sabes onde vivo eu vivo entre vales aillados. Vives na Valiña, entón. Sí, teño unha finca que se chama, bueno, teño unha finca na casa que se chama Valiña. Ese é un nome moi común por aquí. Muy sí. Bien, sí. Val. Valiña, pequeno val, vaguada, vagante, teso, golada. Moi ben. Palabras que seguro que se empregan en casi toda Galicia, pero que aí é moito máis frecuente, pois precisamente porque eso, no, na zona dos Ancares, pois teñen un vocabulario moi especial. Alégrome moitísimo, de verdade que te agradezo moitísimo a crónica de hoxe, Fernanda. A despedila con música, parece, Armando? Pois sí, e ademais agradecerlle sempre porque é unha biblioteca andando. Y en fin. Sí, que bueno. Que poño as gafas e busco na biblioteca. Recolle bueno, moita documentación. Pero hai quen non fai eso. Vale. Pero ti o faz. Temos que dicirche que Radio Samboy, a nosa emisora, cumple nada menos que 40 anos este mes. Y señor. Uy, que noviña. Bueno, noviña. Ahí estamos. O galla que cumplamos moitos máis. Eso. Pues veña, ten máis que a democracia. Menos que a democracia. Eso, sí. Porque foi despois, Sí. Bueno. Pois moi ben, Fernanda, agradecéndoche sempre a túa sabiduría e ata outro momentiño. Vale. E como lles prometimos, e que iba outra peciña de música para acompañar esta nosa conversa de hoxe. E outra novidade, unha importante, de Xavier Díaz, o seu último traballo. Vou vos cantar a primeira, vou vos cantar a primeira, e con esta fago unha, anda e olé, e con esta fago unha. Na tua cara nazo sol, na tua cara nazo sol, na tua garganta lúa, anda e olé, na tua garganta lúa. A primeira foi aló, a primeira foi aló, e con esta fago dúas, anda e olé, e con esta fago dúas. As ervas volvense flores, as ervas volvense flores, onde pisa de las dúas, anda e olé, onde pisa de las dúas. Despois da segunda outra, despois da segunda outra, de con esta fago tres, anda e olé, de con esta fago tres. Cantando va los paxaros, cantando va los paxaros, cando movere los pés, anda e olé, cando movere los pés. Con esta fago catro, anda e olé, e con esta fago catro. Tela gracia no bailare, tela gracia no bailare, no bico dos teus zapatos, empezar a contar, vou empezar a contar. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Canto me gusta bailar, canto me gusta bailar. Derribados dos zapatos, derribados dos zapatos. Ahora va yo remate, ahora va yo remate. Ve con esta fago fijo, anda y olé, ve con esta fago fijo. Con apartarme de vos, o apartarme de vos, ve tu saque.